kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy raz obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach w Poznaniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych posłanka Joanna Lichocka apeluje, by Trybunał Konstytucyjny przyjrzał się ustawie medialnej, którą w ciągu dnia zawetowała głowa państwa. Szykuje się kolejna mroźna noc, ostrzegają synoptycy. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Poznaniu odbyły się główne uroczystości związane ze 103. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym roku po raz pierwszy rocznica obchodzona jest jako święto narodowe, Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Chcieli do Polski, chcieli wolnej Polski, chwytali za broń. Wtedy, kiedy była taka potrzeba, walczyli, zwyciężali. Kiedy wróg był już rozbrojony, wypędzony, odkładali broń i wracali do pracy. Nie uważali tego za wielką chlubę, że stanęli do walki o swoją ojczyznę. To także jest wielka chwała, choć utrudnia to odtworzenie wydarzeń, utrudnia to wskazanie nazwisk bohaterów. Centralne uroczystości odbyły się przy pomniku powstańców wielkopolskich w Poznaniu. Ze względu na pandemię obchody miały ograniczony charakter. Sejm przyjął ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w październiku. Później jednogłośnie poparł ją Senat. Wcześniej w ciągu dnia prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Andrzej Duda podkreślił, że do tego skłoniły go m.in. rozmowy z rodakami. Jak zaznaczył prezydent, sfera medialna wymaga ograniczeń monopoli medialnych i wpływu za granicy, jednak powinny one dotyczyć podmiotów, które chcą wejść na polski rynek w przyszłości. Do tej decyzji odniosła się w Polskim Radiu 24 zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych Joanna Lichocka. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości apelowała o skierowanie artykułu 35 ustawy medialnej do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Jak podkreśliła, o zbadaniu artykułu o warunkach udzielania koncesji podmiotom medialnym mówił wcześniej szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mówię oczywiście o tym apelu Krajowej Rady, żeby zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego artykuł 35 i zbadać, czy jest on w całości zgodny z Konstytucją. Witold Kołodziejski apelował zarówno do Sejmu, do senatu, jak i również do prezydenta o podjęcie skargi konstytucyjnej. Krajowa Rada Radiofonii nie ma takich kompetencji, natomiast na przykład grupa posłów ma i trzeba będzie to rozważyć. Jest to pomysł wart namysłu. Zawetowane dziś przez prezydenta przepisy zezwalały, aby właścicielami mediów w Polsce były jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Weto trafi teraz do Sejmu, by je odrzucić potrzeba 276 głosów. Przed nami kolejna mroźna noc. Ujemne temperatury prognozowane są na całym obszarze Polski. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łopińska mówiła, że temperatury nie będą tak niskie jak minionej doby, gdy w niektórych częściach kraju termometry pokazywały nawet minus 20 stopni. Też jeszcze będzie z temperaturą ujemną, ale już nie tak zimno, jak było dzisiejszej nocy. Też spodziewamy się temperatury tak na przeważającym obszarze kraju około minus 7, minus 9 stopni. Nad morzem oczywiście troszeczkę cieplej, minus 5, minus 6. Góry tutaj temperatura jeszcze poniżej minus 10, minus 12 może się pojawić. I gdzie mogą wystąpić słabe opady śniegu, ale takie bardzo symboliczne. Ujemne temperatury na przeważającym obszarze Polski prognozowane są także we wtorek. Pandemia nie daje o sobie zapomnieć na całym świecie. W Chinach w ciągu minionej doby zarejestrowano ponad 160 lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem. To największy dobowy wzrost w tym kraju od 21 miesięcy. Całkowitym lockdownem jest objęty region Xi'an, a więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza. Większość przypadków koronawirusa wykryto właśnie w Xi'anie, w którym obowiązuje 14-dniowy lockdown. Wszyscy mieszkańcy muszą spędzić ten czas na samoizolacji w domach. Raz na dwa dni można otrzymać przepustkę na wyjście z domu po zakupy. W mieście trwa kolejna runda testów 13 milionów mieszkańców. Od 9 grudnia w Xi'anie stwierdzono 635 przypadków COVID-19. Jak dotąd nie wykryto tam wariantu omikron patogenu, który dotarł już do Chin. Najnowsze ognisko zakażeń w Xi'anie chińskie władze tłumaczą złamaniem zasad bezpieczeństwa w hotelu, w którym kwarantannę odbywali podróżni. Na początku grudnia patogen wykryto tam u kilku osób, które przyleciały z Pakistanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mm.

No a teraz trzech wymiar gitary w programie trzecim. Gitarzysta może trochę mniej znany, ale znakomity. Nazywa się Nick Schnabelen. Eden May. W trzech wymiarach gitary to był Nick Schnabelen. W Wigilię Bożego Narodzenia bardzo często przypominam sobie to wszystko, co wydarzyło się muzycznie pięknie w minionym roku, ale nie tylko. W tym roku pomyślałem o takim koncercie, który odbył się już dawno temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia. Przyjechali bardzo młodzi, bardzo pełni dobrej energii i zaśpiewali bardzo piękny, pełny koncert. Zespół nazywał się Olora. a song inside my head. I got a demon in my bed. They're both keeping me awake. I'm gonna sing so you can hear. I'm gonna sing away your fear. I'm gonna rock you to sleep. I'll sound the trumpets. Oh, please answer to my call. To arms, my arms. Tonight, everything will be alright. Come here, my dear. Save you tonight. When your bears are getting on, all you gotta do is listen to my song, and the world is gonna smile. I'll sound the trumpets. Oh, please answer to my call. To all. Zespół Olora i w programie trzecim takie wspomnienie koncertu sprzed wielu lat tutaj od nas z programu trzeciego. Teraz największa zagadka dzisiejszego spotkania z gitarami, dlatego że teoretycy radiowi, ja ich nazywam dość niedbale mądralami, bo się z nimi nie zgadzam, uważają, że prezentowanie w radiu utworu, który trwa dłużej niż 3 minuty, nie ma sensu. A dlaczego? A dlatego, że teoretycy twierdzą, że słuchacz tego nie wytrzyma. Zatem teraz sprawdzimy, bo mam przed sobą płytę, która też jest wspomnieniem sprzed bardzo wielu lat. Kupiłem ją, pamiętam, w księgarni na ulicy Wolności w Chorzowie. I do dziś ją mam i z tej płyty właśnie teraz przez 20 minut w programie trzecim zespół SBB. innego. W spożywaniu owocu, a nie w nim samym. Jabłko, mała planeta wszechsadu, unosisz ją w górę i strząsasz. Adam, Adam.

ośmielę się stwierdzić, że tylko w programie trzecim możliwy tak długi utwór na antenie. Memento z banalnym tryptykiem SBB. Proszę mi dać znać, że Państwo to memento wytrzymali i ciągle słuchają programu Trzy wymiary gitary. A na koniec roku jeszcze jeden gitarzysta, Leslie West. W programie Trzy wymiary gitary. Teraz płyta artysty i zespołu, z którym nie wiem, kiedy się zaprzyjaźniłem, ale było to parę dziesiąt chyba już lat temu. W każdym razie, kiedy ją usłyszałem, tego ociemniałego gitarzystę, kupiłem wszystkie płyty. Niestety Jeff zasilił już największą orkiestrę wszechświata. Mamy jego płyty, mamy jego nagrania. Dziś proponuję Państwu w Trzech wymiarach gitary Communication Breakdown, The Jeff Healey Band. Jeff Healy Band, Communication Breakdown w trzech wymiarach gitary w programie trzecim Polskiego Radia. Na teraz wybrałem utwór, który chyba najczęściej Państwu odtwarzałem w tym roku, ale proszę mi wybaczyć, mam wielką rock'n'rollową słabość do tego utworu. Zagra i zaśpiewa Bryan Adams. Ostatni w tym roku. You belong to me. Czuć tu rękę elektryków, prawda? Świetna płyta, świetny utwór, nie jeden na tej płycie. No cóż, wszystko, co dla mnie jest bardzo miłe, szybko mi się kończy, a najszybciej kończą mi się spotkania z Państwem i to nie jest takie tanie przymilanie się. Po prostu tak jest. Lubię być z Państwem w poniedziałkowe wieczory w trzech wymiarach gitary. Na zakończenie coś, co mówiłem w tym roku, że kiedy spotyka się piękny głos i cudowna gitara, to zawsze wychodzi z tego coś dobrego. Oto przykład na zakończenie. Maciej Załęcki, Piotr Łodej i Piotr Baron byli z Państwem, wszyscy z Trójki. Dziękujemy bardzo, miłego wieczoru. A ta miła gitara i wspaniały głos to Jeff Beck i Imelda May. Black tears, one will fall for every good year. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your I'm dying, outside I'm crying black tears. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared.